En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Kampagnesporet, en podcast fra Berlingske. Ja, velkommen til. Mit navn er David Træs, og Mads Fugle er selvfølgelig også med, og det er Peter i teknikken også. Mads, vi ved, at det altid er en stor historie, når en amerikansk præsidentfamilie har en hund eller en kat. Og det var en meget stor historie, og mange synes det er helt forfærdeligt, at Donald Trump og Melania Trump, de ikke havde en hund eller en kat at vise frem inde i Det Hvide Hus. Det fik de faktisk meget skæld ud for. Så kommer Joe Biden til, og han har chef og hunde med, og prøv at høre, hvordan det senest blev modtaget, da han fik en lille sød chef og valp på besøg. All right, welcome back to GMA. Hey, there he is. We got the newest member. The first family, President and First Lady, welcome a new puppy. Puppy's name, Commander. President tweeting, meet the newest Biden, and a video of Commander playing fetch, enjoying his new home. Biden's welcoming him and saying goodbye to Major, the White House first shelter dog. It's going to be going to live with family friends now. So, new pup, Commander. Welcome to the White House. Jamen, det er morgen TV i USA, der viser der, hvor den lille valp Commander kommer. Og champ, familiehunden, den skulle så i shelter, altså i pleje, fordi den havde gået og snappet lidt efter de ansatte i Det Hvide Hus, og så blev den så sendt i familiepleje. Nu viser det sig, at Commander der simpelthen har i mindst 10 tilfælde har bit Secret Service-agenter inde i Det Hvide Hus, og i det hele taget går og snapper efter de ansatte hele tiden, så de ansatte er nervøse for den her store chef, og hun, der går rundt sammen med Biden og frue, altså til de har lovet, at de vil sørge for at opdrage hunden bedre. Forestil dig lige, Mads, at det var Donald Trump, der havde haft sådan en hund, der snappede efter de ansatte. Hvilken historie det så havde været? Altså, jeg synes, at der er jo noget, den der Biden-familie bliver nødt til at kigge hinanden i øjnene. Jeg tænker også på Hunter Biden her, og tænke over, hvordan er det, vi opdrager? Er der noget, vi kunne gøre anderledes? Ja, der er ballade med Sønneke. Jeg synes, de har lidt, det er som om, de, altså, det kender forældre jo det her spørgsmål. Hvordan sætter man grænser for sine børn? Man gider jo ikke sidde og råbe og skrige af dem hele tiden, hver gang. Men de skal også lære, at der er ting, man må, og ting, man ikke må. Og hvis man ikke lærer dem det, så bliver de meget grænseoverskridende hele tiden, og så reagerer omverdenen meget negativt på dem, og pludselig sidder de måske i et shelter, og det er jo sådan, eller et fængsel, og det er jo dumt, så det er jo sådan en kendt problemstilling, som det ser ud som om Biden-familien ikke er sådan altid lige god til at løse. Nej, det er de ikke. De er ikke gode til det med deres søn Hunter, som har været en næsten fast gæst her i vores program gennem de seneste år, fordi han hele tiden spiller en... Og lige nu er i gang med at redde sig ud af fængsel. Redde sig ud af fængsel ved at indrømme nogle ting, ved at lave en aftale, og det bliver selvfølgelig også kritiseret af republikanerne over på den anden side, se hvor venlige de er ved Hunter Biden, og hvor uvenlige de er ved Donald Trump. Men hunden, Mads, altså der i 10 tilfælde, altså 10 dokumenterede tilfælde, fordi der er simpelthen kommet en indberetning, har bit en Secret Service agent. 2 af gangene er den her Secret Service agent kom på hospitalet for at blive syet. Og nu ved de ikke rigtigt, hvad de skal gøre. Man kunne omvendt sige, den hund passer åbenbart godt på Joe Biden. Jeg tror ikke, den har lært, hvad den må og ikke må, som den skal. Så hvad vil du opfordre ham til? Skal han skille sig af? Skal den og hun også lande i shelter? Jamen, jeg tror, at det er Biden, der skal have lidt hjælp til at opdrage sine hunde og sine børn. Altså, det tror jeg, der egentlig kunne være på sin plads. Deres egen og omverdens skyld. Ja, og nu har vi jo lige haft vores statsminister, din statsminister, om jeg så må sige. Hvordan taklede du det med dine børns opdragelse? Hårde, klare retningslinjer fra starten af. Ja, med trusler om militærakademi i sydstaterne, hvis altså, de ikke... Jeg har ikke været til... Jeg er ikke typen... altså, jeg mener, at trusler og hån, det kan godt i nogen at skælde ud. Det kan faktisk ofte godt virke på børn. Det er min erfaring. Ja. Men vi bruger det ikke, men... Du tror ikke. Du tror ikke. Jo, men nogle gange kommer jeg jo til det alligevel. Så er det det der med, så har man stillet udsigt, at man skal... at man skal lidt andet, og så siger man jo, altså hvis du bliver ved med at opføre dig sådan her ind i fakta, så er det ikke sikkert, at vi kan tage i naturkraft i eftermiddag. Så nogle gange bruger jeg jo trusler alligevel, men jeg prøver at lade være. Jamen det, altså prøver at lade være, det prøver jeg jo også, men nu faldt du jo så i fælden og fik indrømmet, at du havde nogle idealer, men du ikke altid holder dem. Ja, men sådan er det, men jeg vil jo gerne have, at han... har en opvækst, hvor han også lærer, at der er ting, man må, og ting, man ikke må. Vi har nogen, vi kommer sammen med, hvor der er, hvor børnene slet ikke bliver opdraget. De må gøre sig deres egne erfaringer selv. Og det betyder faktisk, at vi ved for andre, at der ikke er ret mange, der gider se den familie længere. For det er lidt vanskeligt at have børn på besøg, der tænder ild i gardinerne, og prøver at starte bilen, og kaster sten gennem ruderne. Og forældrene siger, hvor er han dygtig. Og sådan en søn vil jeg jo ikke have. Altså, jeg vil ikke have folk holde op med at invitere os, fordi jeg ikke kan finde ud af at opdrage Johannes. Nej. Men jeg synes jo, det er svært at lære det her. Og jeg synes, da jeg læste historien om Commander, så tænkte jeg, og tænkte på det med Hunter Biden, tænkte jeg, måske er det også noget, som Joe Biden og Jill Biden skulle have været lidt bedre til. De er måske lidt for bløde i trækken en gang imellem, når Hunter har stået og skabt sig over i Fakta, eller hvad det nu hedder, i Delaware. Der skulle de måske have sagt, nu er det nok, Hunter. Lige præcis. Ja, det har de nok ikke gjort. Men en anden, der har haft lidt svært i den her uge, Mads, vi skal tale om det. Vi skal tale lidt om det republikanske primærvalg, fordi der er lidt meget uro derovre hos den kandidat, som man gik og troede for nogle måneder siden, måske ville kunne for alvor udfordre Donald Trump som republikansk kandidat, nemlig Ron DeSantis. Lad os lige prøve at høre, hvordan de venlige mennesker fra The Lincoln Project allerede for nogle uger siden sagde, at DeSantis har det ikke i sig. Lad os høre deres lille reklame her. Wow, look at this. You guys been, hi, how are you guys? Good to see you. So what do you got? Go right over here? Okay. Is there anything DeSantis could do to win over your support? No. We have Trump at or around 60%, and we have DeSantis below 20. Ron DeSantis has yet to be able to take a Trump voter away from Trump. Make America great again. DeSantis is Trump light. And honestly, we have businesses that have been locked down. Made in China. And why go light when you can get the real guy? Based on polls, he's not doing okay with anything. Feetball, DeSantis. DeSantis would apparently tell dates he likes Thai food, but pronounced it thigh. It smells really good, I'll tell you that. And if they corrected him, he would make up an excuse and leave because, quote, he didn't want a girlfriend who corrected him. Ron DeSantis does not like to make eye contact. He does not like human beings. This is a guy who notoriously is short with people. How would they know me? Okay, think about that. I'm sick of the judgmental stuff. He's unpleasant. Not aware, fine, but this is ridiculous. The darkness and the weirdness all together is going to make him, I think, very off-putting. You know, my mom, or my wife. What's with the go-go boots? Have you ever eaten a chocolate pudding with three fingers? Until, of course, Donald Trump tears his liver out and eats it live on stage. We'll show you falling behind a Trump. Any thoughts on that? I'm not a candidate, so we'll see if and when that changes. Then Mr. Trump said, "You're fired." I love that part. Det sidste, vi hører, det er jo DeSantis selv i en meget berømt og kedelig video for ham, fra inden han blev kandidat, hvor han sidder og læser op af Trumps Trump-planche for sit lille spædbarn. Det er det en, hvor man gør nar af DeSantis, og man siger, you are fired. Det er fordi, målingerne er gået nedad for ham på det seneste. Han har røget under 20%, og i denne her uge kom det så frem, at han er begyndt at afskedige ansatte i sin kampagne. Det er dårligt nyt for Ron DeSantis. Han er ikke bare begyndt at afskede folk. Han har afskedet 38 personer. De har gennemgået hans stab af medarbejdere og har fyret 38, og det er en tredjedel af alle dem, han har ansat til at hjælpe sig med at blive USA's næste præsident. Og traditionen tro, er det sådan, at når kampagner begynder på det, så er det aldrig et sundhedstegn. Der er tit, at man har oplevet kampagner, der har brug for sådan en revision, og at man lige sådan genfinder kursen og så videre. Og det kan også betyde, at man skal fyre nogle medarbejdere og så videre. Det er ikke så usædvanligt, at der er noget, der ikke kører helt, som det skal. Men det her tyder på, at der mangler penge, og at man har svært ved at få den kampagne, man har lavet for Joe, for Ron DeSantis, den er man meget svært ved at få til at løfte sig så ordentligt. Og så begynder man jo at pege, hvem er skyld i det, og hvor kommer det fra. Og fingeren peger selvfølgelig på DeSantis selv. Det, sådan er det bare. Og vi skal lige huske på, at for nogle måneder siden, der nærmede Trumps opbakning og DeSantis' opbakning sig hinanden. Det var ikke sådan, at DeSantis var lige hælende på Donald Trump, men det så rigtig godt ud for DeSantis. Husk på, han fik et fantastisk godt valg, da han blev genvalgt som guvernør nede i Florida. Og i den periode, der gik ind til han så rent faktisk sagde, at han ville være kandidat, der så det ud som om, at der var virkelig traction i hans kampagne. Og så er han simpelthen ikke engang formået at hæve sig over det niveau, han havde inden han var officielt kandidat. Tværtimod, så han faldet og faldet og faldet, og nu røget under 20% i opbakningen. Altså, han er stadigvæk nummer to, men opbakningen er for nedadgående. Og det er som om DeSantis, der først han stillede sig frem og sagde, at jeg ville være kandidat, så han simpelthen ikke kunne finde sine egne ben. Han har ikke turet angribe Trump. Han har fumlet rundt i det politiske, og han har også haft meget svært ved at håndtere to ting, som også kommer frem i den her video. Han har svært ved at håndtere mødet med en almindelig vælger, og han har sandt for tiden også meget svært ved at møde kritiske spørgsmål fra de journalister, der dækker en valgkamp. Han virker meget presset, synes jeg. Interviews med ham sidder han helt fremme på stolen og virker som en, der er til eksamen, men bestemt ikke bryder sig om at være i den situation, man er i. Og et interview skal jo meget gerne være et, hvor man som politiker udstråler overskud og kompetencer og likability. Det skal være sådan, at når man har siddet i et interview med en politiker, skal man spæves. Fordi politikere lever af, at man vil købe den vare, de har, og den vare køber man ved at stemme på dem. Og det kræver, at man, når man har set en politiker udtale sig, tænker, vedkommende er kompetent, vedkommende virker faktisk også som en, jeg kan på en eller anden måde spejle mig i, og vedkommende virker som en, jeg kunne tænke mig at bruge lidt tid sammen med. Og Ron DeSantis virker slet ikke sådan, og jeg har været meget forbløffet over, hvordan man har forberedt ham til de her møde med interviews. Der er sådan et interview, jeg synes, man skal se, som er ret interessant. Et, han har med Jake Tapper, hvor Jake Tapper forsøger at få ham til at beskrive, hvad wokeness er, og så videre. Nogle af de her ting, der fylder meget i DeSantis fortælling om, hvorfor man skal stemme på ham som præsidentkandidat. Og det, jeg synes, der er interessant med interviewet, er, at Ron DeSantis egentlig svarer udmærket for sig på mange af tingene, men der er ikke noget tidspunkt undervejs, hvor han, selvom han, hvis man læser det, han siger, en svar udmærket, hvor man virker overbevist af det, han siger, og han virker også meget utrygt ved situationen, og virker som en presset mand. Og nu ser vi så, hvordan det sætter sig i resten af kampagnestaben, at så skal man gøre noget andet. Men jeg tror, man skal starte med at få DeSantis til at være mere tryg i den rolle, det er, at vi være præsidentkandidat. Og hvis han ikke finder det der i sig, den der ro, der skal være, når man skal svare for sig i politik, så tror jeg ikke, det er den sidste gang, vi hører, at der bliver skåret ned i staben af folk omkring DeSantis. Og det er jo en ret interessant udvikling, fordi det er jo tydeligt, at der er behov for et alternativ til Trump. Og der er mange, der har budt ind og sagt, det kan være os, der er alternativet til Trump. Fordi Trump er populær, men han er også lige så upopulær, som han er populær i visse kredse, lige så upopulær er han i andre, også i det segment, der skal stemme republikansk. Og hans loft, Trumps loft, sidder nok lidt lavere, end det gør hos en gennemsnitskandidat, fordi der er så mange, der på forhånd vælger Trump fra. Så det er jo tydeligt, at det der med at være alternativet til Trump, er en ret interessant et ret interessant politisk spor at følge hos republikanerne, fordi der kan komme meget gratis der, hvis bare man kan få sin kampagne til at køre. Og det lignede jo, at det ville være en mulighed for DeSantis, men det er som om, at det aldrig har løftet sig. Hvis vi ser på tallene, så kan vi altså se, at DeSantis lige der i november måned, hvor han vinder guvernørvalget stærkt og flot nede i Florida, så er han steget fra, at han har haft en opbakning til, at man ikke var kandidat, på sådan cirka 20%. Umiddelbart efter, altså i ugen efter, stiger han til 30%. På et tidspunkt kommer han op på sådan 32-33% opbakning, samtidig med, at Trump falder til sådan noget, der begynder at nærme sig 45 stykker. Og så fra april måned, der er det bare gået ned ad bakken igen for DeSantis. Og det vi kan se på pengestrømmen, Mads, som jeg også synes er ret interessant, det er, det er ikke sådan, at ja, pengene går på samme måde, men det alvorlige ved hans penge, det er, at han har godt nok i en periode formået at få mange penge fra velhavende donorer. Men der, hvor han ikke har fået hul igennem, det er til gengæld der, hvor Trump er enormt stærk, det er på de rigtig mange små donationer for rigtig mange mennesker. Det vil sige folk, der giver $5, $10, $50, $100. Altså den type almindelige mennesker, der går ind og siger, selvom jeg ikke har mange penge, så giver jeg nu 5, eller 10, eller 20, eller $50 til min kandidat. Dem har han ikke fået hul igennem til, og det er jo et billede på, at man har svært ved at ramme almindelige vælgere. Ja, det er det. Og det, altså, jeg tror også, man skal finde et nyt budskab til Ron DeSantis. Man skal, og det skal jo ikke være sådan en dramatisk skifte, som man pludselig laver ham så meget om, man ikke kan genkende den kandidat, han startede med at være, men jeg tror, man skal et andet, jeg tror, kampagnens budskab skal være noget andet, og Ron DeSantis skal simpelthen have noget hjælp til at være, at hvile mere i sig selv, for han fremstår ikke som en, har lyst til at stemme på. Jeg ved ikke, jeg er jo ikke som en gennemsnitlig forbruger af politik, fordi jeg har fulgt DeSantis i lang tid, og har vendet mig til ham og set ham sådan folde sig ud i floridiansk politik og så videre, men jeg tænker lidt på, at rigtig mange mennesker uden for Florida vil jo møde DeSantis uden en masse viden om den succes, han har haft som guvernør, og hvordan han på mange måder har passet godt til politik i Florida. De møder ham for første gang og skal danne sig et indtryk og så videre, og det tror jeg ikke han har tænkt godt nok igennem det her med, at han skal ud og sælge sin personlighed lige så meget som et politisk program. Og så kan vi også se, at det emne, som virkelig har fyldt meget for ham, og som har gjort ham til en national figur også på mange måder, der var selvfølgelig hans håndtering af covid-19, som var anderledes end mindre forbud og alle de her ting end de fleste andre delstater, det gjorde ham delvis berømt. Men det, der sådan for alvor har gjort ham berømt, det er jo hans anti-woke-kampagne. Og der kan man måske sige, at det er blevet for endimensionelt, når du taler om, at han skal have et nyt budskab. Det er jo ikke sådan, at republikaner ikke sådan sympatiserer med meget af det, han siger, men det er meget endimensionelt. Han taler utrolig meget om det. Og vi husker jo på, hvordan man skal bare oversætte det. Man skal bare oversætte til dansk politik. Ja. Altså, vil jeg synes, at det var et vigtigt egenskab hos en statsminister, hvad de mener om identitetspolitik? Ja, det vil jeg. Vil det være det afgørende for mig, at deres kampagne for at få magten i Danmark, den hvilede på, hvad de mener om identitetspolitik? Og så vil jeg sige nej. Der er 10 andre emner, som jeg synes er vigtigere, end hvad de mener om identitetspolitik. Og det er der, jeg synes, der er noget helt sådan grundlæggende galt med DeSantis kampagne, at det der er hans hovedbudskab, er noget, jeg godt egentlig langt hen ad vejen på visse stræk kan se mig enig i, og jeg tror også, at noget af det er noget, som mange republikanere kan se sig enig i. Han er meget mere rabiat på det her område, end jeg selv er, men jeg kan godt forstå, at det her fungerer godt, men jeg har svært ved at se, at det er den hovedvare, som enhver vælger, der går ind i de første debatter og ser, hvem er det egentlig her, som jeg skal interessere mig for. at de så skal tænke, det bliver nødt til at blive DeSantis, det han mener om wokeisme, og hvordan der er for meget af det, og at Disney-film altid skal have en homoseksuel bærende karakter i deres film og så videre. Er diskussionen om de her ting, er det virkelig det vigtigste i USA lige nu? Og lige nu, der må vi sige, svaret på det på banen, som vi ser på lige nu, det er nej, det er det ikke. Og derfor så er DeSantis' kampagne i gang med det, man kalder a sink, altså at de synker nedad, fordi faldet er stort. Og så, som du startede med at sige, Mads, helt korrekt, når det går ned ad bakken i opbakningen i målingerne, så falder de ellers trofaste donorer hurtigt væk og viser og sig. Og ved du hvad, jeg tror ikke, de kan finde ud af det. Nej. Fordi jeg hørte, hvad de ville gøre ved det, ikke? Og sad sådan og hørte på en af de her, der rådgiver DeSantis og er meget aktiv i hans kampagne. Og han startede med at sige, ja, men vi skal have lavet sådan en top-to-bottom undersøgelse af vores kampagne. Ikke? Og så tænker jeg sådan, okay, bare det du taler på den måde, så har du ikke fattet, hvad der er galt. Altså så kommer I ikke til at ændre det, når I står og siger sådan noget bullshit. Altså I bliver nødt til at sige, vi skal have DeSantis gjort mere tryg i rollen som kandidat, og vi skal få ham til at være lige så god en præsidentkandidat, som han var kandidat som guvernørposten i Florida, og vi skal finde et budskab, som flere amerikanere synes er centralt for dem. Og så skal vi nok også have gjort ham lidt frækkere, hvis han skal række ud efter de der MAGA-vælgere, som er notorisk politisk ukorrekte, og kan godt lide kandidater, der er det, ellers havde de jo ikke stemt på Trump. Og hvis man ikke forstår og siger sådan nogle ting, så tror jeg heller ikke, man kan finde ud af at rette det her skib op. Nej, nu skal vi jo ikke lægge DeSantis i politiske krav endnu, men det går godt nok den kedelige vej. Det gør det, og der er næsten ikke noget værre, end at have sådan et tidligt top, hvor du er på vej mod himlen, når du lige ved at udfordre fyrsten der forinden, kongen forinden af bordet, så begynder du at falde, og du falder sådan først stille og roligt, og så pludselig voldsomt, og lige nu der ser det altså ud, som om det er et voldsomt fald. De sidste meningsmålinger, der er, fordi når jeg siger, at han har faldet under 20, så er det jo i et gennemsnit, men de sidste målinger, der har været, der har der altså målinger, hvor han er nede på 12% og 13%. Det er altså, det går virkelig ned ad bakken på nuværende tidspunkt. Så der kommer under alle omstændigheder, Mads, uanset om han ender med at trække sig helt fra kampagnen eller ej, så kommer der en periode nu, hvor i hvert fald posten som første udfordrer til Trump lige pludselig er i spil. Det er ikke nødvendigvis DeSantis, der er først. Ja, den er fuldstændig i spil, og DeSantis har ikke kunne løfte. Nikki Haley ser tydeligvis ud, heller ikke til at løfte, og Pence gør heller ikke. Så er der nogen, der tror på Chris Christie. Det gør jeg ikke selv. Jeg tror, at der må være nogen, der begynder at ringe til folk som Glenn Youngkin og andre og siger, vi kan ikke holde til en omgang mere med Trump, og den vi egentlig havde satset på, skulle vi på matronen, kan heller ikke finde ud af det. Er du ikke sød at melde ind i det her? Sådan tror jeg, snakken går i det republikanske bagland lige nu. Og Glenn Youngkin, det er som bekendt guvernøren i Virginia, der også havde den succes ud, altså han faktisk vandt en delstat mod en stærk demokratisk kandidat. Også på en kampagne, der var drevet delvist af anti-woke, men også på en kampagne, der ikke var så, hvad skal vi sige, ekstrem, at han ikke kunne række ud til nogen, der ellers ofte... En meget mere afbalanceret kampagne, men altså Glenn Youngkin er også meget uprøvet på den store scene, hvilket DeSantis også har vist sig at være, og det er svært bare at træde derop. Men altså, men noget skal der jo ske, ellers så får de jo en tur mere med Donald Trump, og det tror jeg er en valgkamp, som mange af dem ville have det rigtig svært ved. Ikke hos demokraterne, de vil ældste, men i det republikanske bagland. Så man kunne ringe til Glenn Youngkin eksempelvis og sige, nu er tiden altså indtil, at du træder ind på scenen. Der er god tid endnu, eller nogenlunde, der er rigelig god tid endnu, til at man kan melde sig på banen. Det er jo først i slutningen af januar måned, at det første primærvalg er. Så der er tid endnu, men det skal til at ske, ikke? Jo, det er, man har vel ved at tro august måned til at få det på plads, som de seneste udfordrere, der kan blive seriøse, tror jeg. Og så skal man have mange penge i ryggen der. Men altså, der er jo masser af DeSantis-vælgere at samle op, så man kan hurtigt præstere i meningsmålingerne, hvis man laver kampagnen rigtigt, tror jeg. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Ham, der ligger nummer 3 lige nu i gennemsnittet af målingerne, nævnte du slet ikke, og det er heller ikke rigtigt. Vi nævner ham her i programmet. Vi har dog nævnt ham her til at tale om ham, nemlig Ramaswamy, som er lige nu på sådan 6% i gennemsnittet af målingerne. En ung mand, 37 år gammel, Vivek Ramaswamy hedder han. Han stiller roligt, ligger han der på sådan cirka 6% af opbakningen, altså en businessman, der er født af indiske immigrantforældre, Harvard Universitet, Yale Universitet, en dygtig uddannet mand, og succesrig businessman. Når vi ikke så tit taler om ham, så er det jo fordi, vi har en fornemmelse af, at han har et loft, som han ikke rigtig kan løfte sig over, men kunne man forestille sig, Mads, at han pludselig også kan komme i et nyt spil, hvis DeSantis, sådan cirka 20% af stemmerne, de falder bort? Altså, han er jo... Han er utrolig god i interviews, hvis man ser på... Sådan, altså, han svarer godt for sig, og han har en baggrund, som er stærk som kandidat. Jeg tror, man skal huske med ham, at han er både for libertariansk og for... altså han er for meget fra en fløj i det republikanske parti til, at jeg tror, at han kan stå distancen. Hvis man ser på de kandidater, som republikanerne plejer at vælge, så kommer de som regel altid fra den traditionelle fløj i partiet. Trump var en af de få gange, man brød med det mønster, og det skyldes, at den gennemsnitlige... det kan godt være, der... Altså, jeg vil sige, Ramaswamy minder mig sådan lidt om Ben Shapiro. Sådan en, der er meget rap i replikken. Han vinder tit debatter, han er i. Når journalister forsøger at gå hårdt til ham, så er han god til at svare for sig. Han nyder tydeligvis at folde sig ud i debatter og er god til det. Men hans budskab er nok fra langt fra mainstream til, at jeg ser ham som en, der kan gå ind og forene det, som Trump kunne i sin første valgkamp, nemlig at få traditionelle republikanere og de her nye mega-republikanere til at gå sammen bag en kandidat. Og derfor i lang tid var DeSantis jo den, der lignede det bedste bud på det, fordi han jo kunne spille på begge heste her. Hvis man så kommer og mest spiller på den libertarianske fløj, og de sådan, det der Ben Shapiro-segment, det, altså jeg kan bare ikke se, at der er nok republikanere, der tænker sådan til, at det rigtigt kan få Ramaswamys kampagne til at løfte sig. Men altså, han er meget underholdende og interessant kandidatur, og en fornøjelse at følge en så retorisk stærk kandidat. Og så har han også det imod sig, vil jeg sige, at amerikanerne vælger typisk ikke en 37-årig som deres præsidentkandidat. De vil helst have, men i hvert fald er oppe i 40'erne, og som vi ved, gerne endnu ældre end som så. Det er ikke normalt, at man ender med en kandidat, der er så ung. Nej, det tror jeg også, du har ret i. Vi skal lige så se på, altså nu antager vi så pludselig, at for, i hvert fald for eksempel skyld, at de her 20%, 25%, som DeSantis har haft i en periode, de er i spil, og vi talte lige før om, så kan det være, at der kommer et ny Glenn Youngkin for eksempel, eller en anden på banen, men hvis vi nu holder os til det felt, vi har, så lad os lige tale om Chris Christie, der i hvert fald fører en blitzkampagne rundt omkring i mange delstater, især de delstater, der har primærvalg i de første runder. Han bliver også virkelig masse hyldet og bragt meget frem på MSNBC og CNN, altså to stationer, der holder med demokrater. Lad os høre her, hvor han, som ingen republikaner ser, og det er jo i sig selv et problem. Men her kan vi høre Christie levere et typisk angreb på Trump her forleden, der prøver at høre det her. He said, I will balance the budget in 4 years, because I'm a businessman, and I know how to balance budgets. And you know what he did? He added $6 trillion to the national debt in 4 years. Shocking. But it shouldn't be, because this is the guy who in my home state sent his 3 casinos bankrupt 3 times. Now let me ask you a question. Who can't make money with a casino? I mean, how damn stupid do you have to be to not be able to make money in a casino? They always win. How many of you have ever come out of a casino saying like, man, 5th time in a row I've won? I never have. Altså gadedrengen Christie, altså han lyder jo som en, der kæmper i en boksering sammen med Donald Trump. Det vil han i hvert fald gerne gøre til en debat, hvor de to er til stede på samme tidspunkt. Han er ude og banke løs på Donald Trump. Vi har haft klip af den her slags i de forløbne ugers udgaver af kampagnesporet, fordi han turnerer med dem hele tiden. Han bliver brugt meget i medierne, ikke bare i CNN og MSNBC, som jeg sagde før, men også alle mulige andre steder. Alligevel så har han indtil videre ikke kunne komme over 3% i gennemsnit i målingerne. Kan han pludselig komme i spil, Mads? Jeg tror det ikke. Jeg tror, mange ser på ham som et underholdende indslag, der er god til at sætte gang i butikken. Men han har jo vist tidligere, at han har svært ved at få en kampagne til rigtigt at løfte sig med ham som fokus. Han er god til at rive de andres kampagner ned, men han er nok ikke så opbyggelig selv. Og jeg har svært ved at tro på ham som et alternativ til Trump. Han er den, som Trump frygter mest, og han er den, der burde være frygtet mest af de andre, fordi han kan være så skarp, når han debatterer. Men det betyder ikke, at vælgerne samles bag ham. De forlader mere den kandidat, han river ned, men de går ikke over til ham. De går andre steder hen. Og det er jo ikke så godt. Det er ikke det samme. Så må vi også sige, at selvom om Chris Christie åbenlyst er en virkelig dygtig debattør, vi kan også høre i det her klip, hvordan han står. Han er jo offentlig anklager, uddannelsen jurister har været offentlig anklager. Det kan man godt høre, han holder sådan de her kunstpauser ind imellem. Altså hvis man står i debat med Donald Trump, så får man jo ikke lov til en kunstpause, for det er han jo afbrudt en på det her tidspunkt. Donald Trump er ikke en normal type debattør, sådan i Bill Clinton-klassen, der sådan kan sine argumenter frem og tilbage i klassisk forstand, men han er alligevel en blændende debattør, der tit slår benene væk under selv de mest trænede på den anden side. Det er jo ikke nogen given sag, at Chris Christie vil kunne lægge ham ned i en debat. Nej, det er det ikke. Trump er ikke sådan en, der giver sig i debatter. Han har samme debatstil altid, og der er 7 kandidater, der skal med i den her debat, der kommer i august. Den 23. august er der jo den her debat, som vi ser frem til. Og som vi håber, Donald Trump deltager i, men som vi jo ikke ved, om han deltager i endnu. Det ved vi ikke, og vi ved også, at hvis der er så mange på scenen, så bliver det jo et skydetelt af den anden verden, og der bliver det tit noget rod, sådan nogle debatter. Og der, det ville have været nemmere, hvis Christie havde haft Trump alene. Nu har Trumps mange andre, han eventuelt, hvis han beslutter sig for at deltage i debatten, det tror jeg, hans instinkt siger, at han skal, men fornuften omkring ham vil nok sige, at hvorfor skal du gå ind i den debat, du er den, der har mest at tabe i den debat. Men lad os se, hvad der sker. Men jeg tror, altså Christie, hvis Christie skal løfte sig, så skal Trump være i den debat, og Christie skal være den, der klart vinder den, for at overhovedet at få gang i sin kampagne. Jeg synes, der er rigtig meget, der tyder på, at Trump er ved at sikre sig retten til at udfordre Joe Biden, fordi det felt, der er nu, er ikke i stand til at rigtig byde ham trods. Det ser ikke sådan ud på nuværende tidspunkt. Vi har talt om ofte, men jeg synes alligevel lige, vi skal bringe ham på banen, fordi han forsøger jo stadigvæk og er sådan nummer 4 i målingerne, lige omkring 5% point, nemlig tidligere vicepræsident Mike Pence. Prøv lige at høre et minut af hans valgreklame her. The land of opportunity. Beacon of democracy. the shining city on a hill. Land of the free, home of the brave. The United States of America. As a son of the heartland, grandson of an Irish immigrant, those aren't just words. My family has lived the American dream. I had the great honor to serve in Congress, as governor, and as your vice president. And I'll always be proud of the progress we made together for a stronger, more prosperous America. But today, our country's in a lot of trouble. President Joe Biden and the radical left have weakened America at home and abroad. The American dream is being crushed under runaway inflation. Wages are dropping. Recession is looming. Our southern border is under siege, and the enemies of freedom are on the march around the world. And worse still, timeless American values are under assault as never before. We're better than this. We can turn this country. Ja, det fortsætter i samme rille. Når jeg siger rille, så er det fordi, det lyder jo alt sammen rigtigt. Det lyder som en generisk kampagne for en politiker. Det kunne næsten også have været en demokratisk politiker, der siger, at de fleste af de ord, der er her, undtagen dem, der selvfølgelig er direkte angreb på demokraterne, han lyder næsten som en reklame, som John McCain eller Mitt Romney kunne have lavet, da de var præsidentkandidat. Han lyder som en country club republikaner. Han lyder som den moderate stemme, som nogen går og siger, at det vil være godt, kom på banen, og alligevel, så kan han ikke komme over 5% i målingerne heller ikke. Nej, og der er ikke noget, der tyder på, at han gør det, så det, altså, fordi det, altså, det er, jeg tror kun, at det er DeSantis, en velfungerende DeSantis, en kampagne, der var gennemtænkt, og hvor man kunne mærke, at DeSantis vidste, hvad det handlede om, og havde lyst til at være præsident, og havde overskud til også at være præsident. Sådan en kampagne vil jeg tro på, fordi DeSantis går efter nogle af de vælgere, som Trump har så godt fat i, og som Trump opfandt i sin tid. Og det tror jeg stadigvæk er det bedste bud. Så det skal være en ny, der kan udfylde den rolle, og jeg tror ikke vedkommende er i valgkampen lige nu. Så det kan være vores, juli prediction. Det er at, eller måske ikke prediction, så mere håb for spænding i valgkampen, det er, at der dukker et nyt navn op, ikke fra tredje hylde, men fra første hylde, der vil kunne gå ind og skabe lidt spænding i det her valg, fordi ellers så ser det godt nok ud, som om Trump, han er i færd med at konsolidere sin position som den naturlige første udfordrer til den siddende præsident Joe Biden. Lige præcis. Lad os så skifte mod Trump og hans mulighed for at kunne vinde over Joe Biden, fordi i den forløbende uge så sender du mig en video, som er en Trump-kampagne meget effektiv. Vi skal høre den om et øjeblik, men vi skal også lige starte med at sige, at du sender den videre sender en tweet som Frank Luntz, som er en af de kendte sådan analytikere af tal og data i amerikansk politik. Det er ham, der har videre sendt, og han skriver, at det her det er den mest alarmerende politisk reklame, jeg har set i år. Altså en forståelse af, at det her det er en meget effektiv, også bekymrende, men meget effektiv reklamefilm. Man skal forstå, når man hører lyden her, at der kører dramatiske billeder hen over skærmen, som man i naturlig forstand ikke kan finde, ikke kan se, mens man hører radio, men lyden i sig selv er meget interessant. Det her, det er en fortælling om, hvordan den dybe stat, som har været et af Trumps yndlingsemner, den findes i virkeligheden, og lad os høre argumenterne for det i den her reklame. If I was the deep state and I wanted to destroy America, I would rig the election with a puppet candidate. One that was so compromised that they would never say a word about it. I would create a false flag that allows for mail-in ballots. I would be in charge of the ballot counting machines. I would create a false flag to blame all who question the results of the election. If I was the deep state, I would prosecute anyone that went against me. I would sue and prosecute anyone that spoke up about the fraudulent election. I would use my powers to shut down all your internet businesses and bankrupt you. If I was the deep state, I would make everyone an example why you should never question a Democrat ever winning an election. I would imprison my foes. I would use my corrupt DAs and blackmailed judges to destroy you. I would make sure all crimes I ever committed never happened. I would prosecute my biggest competition. I would make sure they could never run for office ever again. If I was the deep state, I would convince everyone that Ukraine Nazis were good and women are men. If I was the deep state, I would own every politician that mattered. If I was the deep state, I would push my pedophilia ambitions on you. If I was the deep state, you'd question your sexual identity but not the medical establishment. If I was the deep state, you would fear to ever resist me. If I was the deep state, you would wish I was really the devil. If I was the deep state, I would say mission accomplished. Mads, det lyder jo som en dystopi, som sådan en dystopisk fremtidsforestilling, hvor der er en dyb stat. Det er stemmen fra den dybe stat, vi hører her, der taler og fortæller om alt det, jeg ville gøre, hvis jeg virkelig var den dybe stat, og alt det, denne stemme ville gøre, den er sådan lidt elektroniske stemme her, det er så alt det, som Trump-kampagnen vil mene, at demokraterne anført af Joe Biden, eller i virkeligheden anført af nogle andre, nemlig den dybe stat, de gør imod Trump og hans ligesindede. Det er en meget voldsom reklame, og det er nok derfor Frank Luntz, han kalder den. Den her, den skal vi virkelig holde øje med, den her reklame. Altså det er jo en... Det er alt det, jeg frygter, den her valgkamp skal komme til at handle om. Det er det nonsens, der siges her. Altså, at der findes en deep state i USA, at der er sådan en skyggeregering, at i virkeligheden er det ikke Joe Biden, eller nogle af de andre, der har været præsident, der er præsident, men bag det er der nogle magthavere, så vi ikke rigtig ved, hvem er, men som styrer en masse ting, som vi ikke kan se, men som... Jeg sad også i går og så den her UFO-høring, det ved jeg ikke, om du brugte din dag på, David. Desværre kunne jeg ikke. Jeg stod heldigvis og lavede snedkerarbejde samtidig, så jeg kunne sådan bare have det kørende i ørerne, mens jeg stod og lavede noget fornuftigt. Men det er jo også, altså der er jo virkelig mange i USA, der har en helt anden opfattelse af, hvordan samfundet hænger sammen, end heldigvis gennemsnitsdanskeren har. Og de er jo overbevist om, at der findes en dyb stat, som jeg ikke, de må mødes et eller andet sted og sidde og planlægge de her ting, og som så fører valgkampe mod som for den kandidat, de mener er bedst for dem, og det er altid, så må vi forstå her, en demokrat, og laver valgsvindel, sådan at den kandidat, de selv sørger for at stille op, vinder og finder en kandidat, som altid er så, har så mange lige i lasten, at de kan styre vedkommende, osv. osv. Alt det her, der siges her i, og de kører også videre med, at det er helt tilbage fra QAnon, altså det her med, at de har, at det er sådan en gruppe af pædofile, en verdens elite af pædofile, der står sammen om det her, osv., og som der bliver også nævnt, at ukrainske nazister og så videre, så der er ingen tvivl om, hvor det her kommer fra, og der er ingen tvivl om, at det her er også noget, som bliver understøttet af kræfter udefra USA, underforstået Rusland. Så der er jo, altså det er jo virkelig, virkelig bekymrende, når sådan noget fylder meget i en amerikansk valgkamp. Og det er ikke Trump, der har lavet den her kampagne. Nej, nej. Men det er ikke... Det er jo ikke alen langt fra de ting, han selv går rundt og siger. Og Trump vil selvfølgelig ikke gå ud og lægge afstand til den her. Det gør han typisk ikke med noget som helst, der på en eller anden måde støtter ham. Men det er klart, at det her er destabiliserende for den politiske proces i USA. Fordi vi jo ved, at der er mange, der tror på i hvert fald rigtig mange af de påstande, der bliver sagt i den her skræmmende, som Frank Luntz han siger, video. Og hvis for eksempel Trump ikke lægger afstand til den, så vil det jo få, og det gør han jo ikke, så vil det få yderligere opbakning hos folk. Så når du siger, at du frygter, at det er sådan her, den valgkamp, der vi forestiller os, der vil komme mellem Joe Biden og Donald Trump, den vil være, så er der jo desværre ikke rigtig nogen gode argumenter imod din frygt der, Mads, fordi det er jo sådan, vi må regne med, at ikke kun Trump, men i særdeleshed også nogle af dem, der støtter ham, og som du også siger, kræfter uden for USA vil forsøge at få tegnet et billede af valgkampen på. Ja, lige præcis. Og jeg kan jo godt forstå, at altså jeg synes jo, når jeg ser sådan en reklame som den her, så tænker jeg jo først over, hvor vanvittigt det er, det der bliver sagt deri. Men jeg sad jo også, da jeg så den og tænkte, den her er ikke dårligt skruet sammen. Altså den, når man skal argumentere for konspirationer, så gør den her det bedre, end så mange andre gør. Og det er jo det, der gør både mig og Lons bekymret. Vi får se, og vi får også se, Mads, om vi allerede i næste uge eller om et par uger vil kunne sige, at den sådan første udgave af kladen til Ron DeSantis' politiske nekrolog, om den skal skrives videre, eller om vi skal lægge den tilbage i skabet igen, om han på en eller anden måde finder et comeback. Vi er i hvert fald enige om, at det skal han til at finde. Ellers så er vi enten i en situation, hvor Trump står som sikker vinder, eller der kan ske det, som du talte om tidligere udsendelsen, at der pludselig dukker en troværdig ny kandidat op i billedet, fordi de dværge, der er op imod ham, når vi ser efter Ron DeSantis, der er ikke noget, vi kan se, i hvert fald umiddelbart, der tyder på, at de kan løfte sig op i størrelse. Så vi skal nok være tilbage og følge tæt med i Ron DeSantis og alt det andet, når vi er tilbage igen i næste uge og ugen, der følger efter. Tak fordi I lyttede med i dag. Mit navn er David Træs. Mads Fugled var selvfølgelig også med, og det er Peter i teknikken også. Vi er tilbage igen næste uge. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.